गजल। तीर मेरा न कमा है मेरी, कोई पहचान कहाँ है मेरी। देखता हूँ मैं खुली आँख से ख्वाब, और शीशे की दुकान है मेरी। तू जरा ध्यान बरत मेरे लिए, जिंदगी तुझ में नेहा है मेरी। सुए मक्तल ही निकलना होगा, अब वही जाए अमा है मेरी। है मुझे सारी हकीकत मालूम, इसलिए बंद जबां है मेरी। मेरी मुट्ठी में है इसकी उंगली, जिंदगी से भली माँ है मेरी। गजल। किसी के जुर्म पर जब भी सवाल हमसे हुआ, हमारी बेगुनाही को मलाल हमसे हुआ। हमारी सफ में मुनाफिक जरूर था कोई, सकूं का ख्वाब अगर पायमाल हमसे हुआ। तुम्हारा क्या है, तुम्हारी तो कट रही होगी, तुम्हारे हिजर में जीना महाल हमसे हुआ। वो रत जगे, वो उदासी, वो अजनबी से अजाब, तुम्हारे इश्क में क्या क्या कमाल हमसे हुआ। हमी ने उसको मोहब्बत के नज्म जब्त बताए, जहां ने इश्क में वो खुशखसाल हमसे हुआ। गजल। छुपा के मीर के दीवान में रखा गया है, हमें तो शहरे परेशान में रखा गया है। भटकती है मेरी आंखों में उसकी परछाई, तो क्या उसे किसी हैजान में रखा गया है। ये कारोबार जया बेसबब नहीं लोगों, जुनू का शौक गरेबान में रखा गया है। खुदा करे तुम ही पालो वो गौहरे मकसूद, जो मेरे कत्ल के ऐलान में रखा गया है। अब उसकी याद की बेबोसीदगी डराने लगी, तमाम उम्र जिसे ध्यान में रखा गया है। गजल। खुशबू तितली फूल फुवार, उस चेहरे के नाम। मौसम के सारे सिंगार, उस चेहरे के नाम। मेरे लिए हैं दुख में डूबे रेगिस्तानी गीत, दोशीजाओं की मल्हार, उस चेहरे के नाम। है पागल मौजों से लड़ना ही मेरी तकदीर, साहिल कश्ती और पतवार, उस चेहरे के नाम। सारे फूल सजाते हैं बस उसकी कोमल सेज, बेला जूही हार सिंगार, उस चेहरे के नाम। मेरी आंखों में छाई है महरूमी की धुंध, खुशहाली के सब आसार, उस चेहरे के नाम। मैं आवारा बेघर लड़का कब तक छानू खाक, कर दे मुझको पालनहार, उस चेहरे के नाम। गजल। मेरी हालत पे मेरा घर रोए, जरा बारिश हो के छप्पर रोए। इस कदर टूट के चाहा भी न था, जितना हम उनसे बिछड़ कर रोए। मैं तो हंसने का मजा लूं, लेकिन कौन है जो मेरे अंदर रोए। दूर तक साथ चली आई थी, तेरी आवाज को छू कर रोए। खेलती नदियों को मालूम कहां, उनकी तखलीक पर पत्थर रोए। अपने अशार पर नक्काद हंसे, और हम उनकी समझ पर रोए। गजल। आबले फूट पड़े शहरे खराबात आए, हुरमते इश्क की जागीर मेरे हाथ आए। आखिरी जख्म अभी हिजर में खाना है हमें, वो जो आए तो लिए संगे मुलाकात आए। बेहिजाबाना उड़ी फिरती है मैली आंधी, अब के दीवार उड़ा दूं जो वो बदजात आए। ये तेरी याद से लिथड़ी हुई आजुर्दा शब, शोर करती है करे आती है बेबात आए। कब तलक किसके लिए मर गए वफा का मातम, इश्क करने में तो ऐसे कई लम्हात आए। सारी चीजें तेरे कब्जे की नहीं हो सकती, तू नहीं आई तो क्या तेरे ख्यालात आए। गजल। वो हम पे मेहरबान थे अब नहीं हैं, हम उनसे खुशगुमा थे अब नहीं हैं। हमारी आंख जब तक न खुली थी निसारे दोस्ता थे अब नहीं हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते कि दिल में कई आतिश फशा थे अब नहीं हैं। तेरी चाहत से पहले का बयां है, मिसाले आसमां थे अब नहीं है। चलो हम उन ताल्लुक पे भी रो लें जो अपने दरमियां थे अब नहीं है। अभी जिंदा है हर मजदूर लेकिन जो जालिम हुक्मरां थे अब नहीं है। गजल। दुखी सांसों पर बंधन देखना है, अभी कुछ और जीवन देखना है। खुदाया मौत को कुछ देर रोकें, नए ख्वाबों को सावन देखना है। मुझे मंजूर है अपना ज़ियां भी, तेरी आंखों को रोशन देखना है। सुनो रखते सफर फिर जांच लूं मैं, जरा गिठरी में उलझन देखना है। जहां यकजाई के पौधे उगे हों, हमें वो घर वो आंगन देखना है। हमारे हाथ जब सोना बनाए तो इस्तगना का दामन देखना है। बदन की सालमियत मुश्तबह है, चलो शीशे में अब मन देखना है। गजल। सकूं बईद कयास होगा मैं सोचता हूं, नगर में खौफो हरास होगा मैं सोचता हूं। खुला के नीली रिदा तो अपनी जमीन की है, फलक का कैसा लिबास होगा मैं सोचता हूं। जो मेरी आंखों की बदमाशी नहीं रहेगी वो चेहरा क्या तब भी खास होगा मैं सोचता हूं। मैं उसकी यादों में एक नुक्ता सा रह गया हूं, ये दुख कभी मेरे पास होगा मैं सोचता हूं। वो दिन के जब मेरा जिस्म मिट्टी में सो रहेगा, जमाना कितना उदास होगा मैं सोचता हूं। नज्म। बरसात की एक रात। ये मेरे गांव की बरसात भी अजब दुख है, फिजा में हब्स मुसलसल बढ़ाए जाती है। कहीं करीब में कुछ मेंढकों का टर्राना हमारे कान के पर्दे पर जोर आजमा है। अजाब जान है इन झिंगुरों की आवाजें, ये किस जबान में चीखो पुकार करते हैं। अभी अभी जो हवा में हुआ है वावेला, ये एक झुंड था सारस का घर को जाता हुआ। अभी अभी जो खामोशी को चीरती गुजरी, ये एक रेल थी कलमुही शोर करती हुई। मैं अपने कमरे में गुमसुम उदास बैठा हुआ, बस अपनी राहत जा का ख्याल करता हूं। जरा सी देर हुई होगी उसकी आंख लगे। गजल। तू नहीं तो अजब बेख्याली रहे, होंठ साकित रहे आंख खाली रहे। बहरे तफरी कुछ ठोकरें खाई हैं ताकि दुनिया जरा देखी भाली रहे। बस तेरी आरजू से जुड़े हम मगर तेरी फेहरिस्त में ला उबाली रहे। ऐसे लम्हों में जाना मुझे छोड़कर, मेरी आंखों में जब खुश्क साली रहे। अब तो रिश्तों में भी पायदारी कहां, ये ताल्लुक भी कब तक मिसाली रहे। बेतरह बेनियाजी मिली है इन्हें, अहले फन कब किसी के सवाली रहे। गजल। एक लताफत सी मेरे बयान में है, जब से तू मेरी दास्तान में है। तुमको देखा तो इस तरह सोचा, एक सितारा जो आसमान में है। कोई रोता है दिल में पिछले पहर, कौन महबूस इस मकान में है। मुस्कुराता फिरा है महफिल में, गम मेरा कितनी आन बान में है। मेरी बेटी की कांच की गुड़िया, पत्थरों से बनी दुकान में है। जिस्म तो थक थका के बैठ गया, मन का पंछी मगर उड़ान में है। गजल। किसी तवील मुसाफत में रहनुमा सी खाक, हमारे साथ मुसलसल है आशना सी खाक। तेरा ख्याल के है तुंद आंधियों पर मुहित, मेरे वजूद का हिस्सा फकत जरा सी खाक। वो मुझ पर धूल उड़ाकर गुजर गया शायद, सिमट गई है निगाहों में खुशनुमा सी खाक। अजीम रब मेरे सीने पे कोई इस्म उतार, मिटा रही है मेरे जिस्म को बला सी खाक। वो अब्र पारे उल्फत इधर भी आए काश, तड़प तड़प के यहां सो गई है प्यासी खाक। दयारे जा की सयाहत हमें नरास आई, उड़ा रही थी वहां हर तरफ उदासी खाक। गजल। हिसाब इश्क में थोड़ा जया किया जाए, कभी कभार उसे बदगुमा किया जाए। कोई नजर मेरे शेरों का इस्तियारा हो, किसी कलम से बदन जावेदां किया जाए। ज्यादा रखा नहीं है नजर पर बारे विसाल, मताए दीद को क्यों रायगा किया जाए। इसी तलब में मेरी जात हो गई खामोश, कि मुझको तेरे लबों से बयां किया जाए। समातें हैं यहां बेयकीन लोगों की, हमारा जिक्र पसे दास्तां किया जाए। दयारे ख्वाब की गुमगश्तगी से अच्छा है, तवाफे कूचे ना मेहरबान किया जाए। गजल। उन्हीं को राह तलब खारदार दी गई है, वो जिनको ममलिकत एतबार दी गई है। जरा सी देर तो सोलें ये अहले दिल के इन्हें, बहुत तवील शब इंतजार दी गई है। गए दिनों में हमारा था कसर खुश आसार, अब अपने नाम की तख्ती उतार दी गई है। लहू लहान उजालों का दिन ढला आखिर, सियाह कर्ब जदा शब गुजार दी गई है। हमारे पास फकत ख्वाब थे जो टूट गए, बची थी जान सो तुझ पर ही वार दी गई है। हमारी दश्त नवर्दी को एक फसाने में, बशारते शजरे सायादार दी गई है। गजल। राग में रंग में खुशबू में नहाई हुई रात, ओढ़ ली है तेरी यादों से सजाई हुई रात। क्या कोई शोले खुश रंग छुपा है मुझ में, लौट जाती है दरे चश्म पे आई हुई रात। अब मेरे हुजरे वहशत में अमा चाहती है, रंग और नूर के हाथों ये सताई हुई रात। हो गई फिर से तही दस्त हमारी आंखें, सुबह पर हमने लुटा दी है कमाई हुई रात। मौजज़ागर थी तेरी सर्द निगाही सरे शाम, कितने ख्वाबों की मेरे दिल से रिहाई हुई रात। हम हर एक चीज को पुरनूर समझ बैठे हैं, जब से है खित्ते एहसास पर छाई हुई रात। गजल। कभी गुमान कभी एतबार बन के रहा, दयारे चश्म में वो इंतजार बन के रहा। हजार ख्वाब मेरी मिल्कियत में शामिल थे, मैं तेरे इश्क में सरमायादार बन के रहा। तमाम उम्र उसे चाहना न था मुमकिन, कभी कभी तो वो इस दिल पर बार बन के रहा। उसी के नाम करूं मैं तमाम अहदे ख्याल, दरूने जा जो मेरे सोगवार बन के रहा। अगरचे शहर में ममनू थी हिमायत ख्वाब, मगर ये दिल सबबे इंतशार बन के रहा। एक दुखियारी नज्म। मैंने एक अंधे कुएं से दुनिया को देखा, जहां पहुंचने में धूप के पांव खाई में उतर जाते थे और हवा मुंडेर से झांकने में डरने लगती थी। यहां से जुगनुओं को अपनी मुट्ठी में कैद करना दुनिया का दुश्वार तरीन काम है। गजल। बस एक ख्याल है तस्कीने जहां हमारे लिए, जमाने भर से कोई बदगुमा हमारे लिए, जो तेरा लम्स मिले तो खुले ये बाबे वजूद, और इसमें हो तू कभी मेहमा हमारे लिए। हम उस पर ख्वाब की सूरत उतरने वाले हैं, सजाए आंख में वो कहकशां हमारे लिए, उदास हो चुके लम्हों में रंग भरती हुई हवाए शाम है ना मेहरबान हमारे लिए। नतीजतन हमें महरूम ख्वाब होना पड़ा, हकीकतों ने कड़े इम्तिहान हमारे लिए। गजल। तसव्वुरात का मरकज वही निशान है दिल, उसी के जिक्र से दिलचस्प है फसाना है दिल। मुझे ये खौफ के तेरी अदम तवज्जो ही से उजड़ न जाए कहीं अब के आस्ताना है दिल। चली गई वो किसी जिस्म की सकूनत में, हजार हमने सजाया निगार खाना है दिल। यहां पे कितने हंसी वलवले हुमकते थे, भरा पूरा था कभी अपना आशियाना है दिल। बहुत अजीज है दस्ते तही का कर्ब मुझे, इसी के दम से मेरे पास है खजाना है दिल। जरा ठहर के यही सातें कयाम की हैं, फिर इसके बाद बदल जाएगा जमाना है दिल। गजल। हुआ करेगा हर एक लफ्ज मुश्कबार अपना, अभी सकूं से किए जाओ इंतजार अपना। उठा लिया है हलफ गरचे जान सारी का, मुझे संभाल के होता हूं बार बार अपना। उदास आंख को है इंतजारे फसले मुराद, कभी तो मौसम जहां होगा साजगार अपना। तुम्हारे दर से उठाए गए मलाल नहीं, वहां तो छोड़ के आए हैं हम गुबार अपना। बहुत बुलंद हुई जाती है अना की फसील, सो हम भी तंग किए जाते हैं हिसार अपना। सभी चिराग कमर बसता है हवा के खिलाफ, बेचारी लेके कहां जाए इंतशार अपना।